Hayatta kalmak için altın saatler. Hazırlayıp sunanlar: Nuray Aydınoğlu, Elvan Cantekin, Argun Yum ve Gürhan Ertür. Açık Radyo 94.9'da Altın Saatler programını dinliyorsunuz. Bugünkü programı Mehmet Nuray Aydınoğlu, Elvan Cantekin, Argun Yum ve ben Gürhan Ertür uzaktan sunuyoruz. Evlerimizdeyiz ve Ömer Şahin arkadaşımız bu programın kaydını Açık Radyo stüdyosunda gerçekleştiriyor. Açık Radyo'nun teknik ve idari ekibine bu zor dönemde sesimizi sizlere ulaştırdıkları için çok teşekkür ediyoruz. Efendim, bugün 7 Ekim Çarşamba ve şu anda saat 11. Siz bu kaydettiğimiz programı yine bugün saat 15.30'da dinleyeceksiniz. Telefon numaramız alan kodu 212-343-4040. Elektronik posta adresimiz açıkradyo@acikradyo.com.tr. Altın Saatler programlarının ses kayıtlarını Açık Radyo'nun internet adresinde podcast bölümünde dinleyebiliyorsunuz. Bugünkü programımızın destekçisi Profesör Doktor Fuat Keyman'a teşekkürlerimizi iletiyoruz. Efendim, bugün konuksuz bir program yapıyoruz. Bunun nedeni de şu: Altın Saatler programının 21. yılındayız. Biz ilk programımızı 10 Ekim 1999 tarihinde gerçekleştirdik. Yani 17 Ağustos depreminin hemen arkasından bir Açık Radyo'da kurduğumuz Açık Radyo Deprem İletişim Merkezi faaliyetlerinin zayıfladığı, daha doğrusu zayıflattığımız noktada Altın Saatler programına başladık. Tabii bugün 7 Ekim ama 3 gün sonra 10 Ekim olacak. O nedenle bu hafta sizlere dördümüz Açık Radyo Altın Saatler programcıları olarak biraz geçmişten ama esas olarak da geleceğe ilişkin sohbetlerimizi aktarmak istiyoruz. Önümüzdeki dönemde Altın Saatler programı için neler düşünmeliyiz, neler yapmalıyız, bunları biraz kendi aramızda konuşacağız. Evet, şimdi bu arada gene bu sohbetler ve gelecek konusunda üzerinde duracağımız önemli konulardan birisi konusunda hemen ilk kendi aramızda sohbete başladığımızda Nuray Aydınoğlu hocamız bize güzel bir haber verdi. Onunla başlayalım istiyoruz. Hocam, buyurun. Evet, teşekkür ederim. Efendim, vermek istediğim iyi haber, 4,5 yıldır hazırlıkları devam etmekte olan, aslında neredeyse bir yıl önce bitmiş olan ulaşım ve dağıtım yapıları deprem yönetmelikleri, bu bir dizi, 7 yönetmelikten oluşuyor. Bu yönetmeliklerden 5'i ulaştırma yapıları ile ilgili olanlar dün, yani 6 Ekim 2020 tarihinde resmi gazetenin mükerrer sayısında yayınlandı. Bu 5 yönetmelik şunlar: Türkiye Köprü Deprem Yönetmeliği, bu normal köprüler için. Bir de şimdi yalıtımlı yapılar var, biliyorsunuz, binalar var, deprem izolasyonu da diyoruz. Bir de yalıtımlı köprüler için ve sönümleyicilerin de kullanılabileceği, yani sönümlendirme imkanı olan sistemlerin kullanıldığı ikinci bir yönetmelik daha var. Yani bu da yalıtımlı ve sönümleyici köprülerin deprem yönetmeliği. Belki böylece de köprüler için iki tane deprem yönetmeliği olmuş oluyor. Peki de buna üçüncü, örnek hocam, örnek olarak dinleyiciler açısından Mecidiyeköy viyadüğünü gösterebilir miyiz? Evet efendim, evet. Mecidiyeköy viyadüğü, evet, mevcut. Bu çok iyi bir örnektir. Hani şehrin içinde herkesin de, çoğu daha doğrusu dinleyicimizin bilebileceği bir konu. Aslında tabii yeni yapılmadı Mecidiyeköy. Evet. 60'ların sonunda, 70'lerin başında birinci Boğaz Köprüsü'nün yolunun devamı olarak yapılmıştı. Ama çok yetersizdi deprem dayanım bakımından ve çok tehlike arz ediyordu. O işte bu yalıtım sistemiyle yani ayakların üst kısmı kesildi. Üstlerine izolatörler konuldu. Her bir ayağın üzerinde bir izolatör var şimdi. Hatta dışarıdan da direkt olarak onlar görünmüyor ama onların üstü kaplandı daha sonra. O kaplamaları görmek mümkün. Ve çok iyi oldu tabii. Köprü kurtuldu. Yani ve yıkılmadan, yeni bir köprü yapmadan, hatta trafiğe de hiç, hemen hemen hiç menfi etki yapmadan çok güzel bir uygulama oldu. Şimdi bu sistem tabii yeni köprülerde de uygulanıyor. Türkiye'de bazı örnekleri de var ve ileride çok daha yaygınlaşacağını biliyoruz. Dolayısıyla çok zamanlı bir biçimde bu yönetmelikte kazandırılmış oldu. Diğer yönetmelikte normal bildiğimiz köprüler, onlarla ilgili ama deprem yönetmelikleri bunlar. Bu ilk ikisinden sonra üçüncüsü tüneller, karayolu ve demiryolu tünelleri deprem yönetmeliği. Bu da önemli bir yönetmeliktir. Dördüncüsü kıyı ve liman yapıları deprem yönetmeliği. Bu yönetmelik aslında bunun önceki versiyonu 2008'de DLH yönetmeliği olarak, o zaman DLH diye bir kuruluş vardı Ulaştırma Bakanlığı içinde. Sonra rağbedildi, şimdiki Altyapı Genel Müdürlüğü'ne karşı geliyor. DLH Demir Yolları, Hava Meydanları ve Limanlar İnşaatı Genel Müdürlüğü idi adı. Eski bir kurumdur, köklü bir kurumdur DLH. Ama maalesef devam ettirilmedi. Özellik Bakanlığı yıllarından değil mi hocam? Evet, evet. DLH yönetmeliği olarak yayınlanmıştı. Onda da bizim katkımız olmuştu. 2008'de yayınlanmıştı. O zamandan bugüne kadar halen de kullanılıyor. Şimdi o tabii aradan geçen işte 10-12 yıl içinde tabii meydana gelen gelişmeler, bilimsel ve uygulama alanındaki gelişmeler çerçevesinde revize edildi, geliştirildi yönetmelik. Modern yöntemler ilave edildi. Şimdi dolayısıyla bu da yeni bir yönetmelik olarak gündeme gelmiş oldu. Beşinci yönetmelik ise bu yeni bir yönetmelik. Hava meydanı yapıları deprem yönetmeliği. Özellikle binalar için bunlar. Çünkü hava meydanlarında stratejik önemi büyük olan işte terminal binaları var, büyük hangar binaları var. Çok önemli bir fonksiyonu olan trafik kulesi var, kuleleri var. Uçuş, bunları trafik kapsayan, kontrol. Evet, trafik kontrol kulesi. Bunların deprem tasarımını kapsayan bir yönetmelik. Ben bu yönetmeliklerin kişisel olarak üçünde katkıda bulundum. Ben ve arkadaşlarım, bunlar benim doktora öğrencilerim, eski doktora öğrencilerim. Yani köprü deprem yönetmeliğinde, kıyı deprem yönetmeliğinde, kıyı ve liman deprem yönetmeliğinde ve hava meydanı yapıları deprem yönetmeliğinde. Yani 3,5 yıllık bir emeğimiz oldu. O bakımdan şimdi yayınlanmış olmasından büyük büyük mutluluk duyuyorum. Ben çünkü kişisel olarak bunların, bu tür yönetmeliklerin yapılması gereğini ta çok eskiden beri savunan bir kişiydim. 2005'te Deprem Şurası'nda, daha sonra 2010'da AFAD'ın Deprem Danışma Kurulu'nda bunları dile getirdim devamlı ve UTSEP, AFAD Deprem Danışma Kurulu tarafından hazırlanan UTSEP, Ulusal Deprem Stratejisi ve Eylem Raporu'nda, ki 2012-2023 arasını kapsar. Orada da zaten bu bakanlıklar, Ulaştırma Bakanlığı'na görev olarak verilen bir husustu. 2013-2014 yıllarında Ulaştırma Bakanlığı'nda karayollarını görevlendirdi Ulaştırma Bakanlığı, Karayolları Genel Müdürlüğü'nü. Bunun hazırlık çalışmalarını yaptık. O da epey sürdü. Yani bu kapsamı ve bu çalışmaların kapsamı konusunda özellikle. İşte ondan sonra da bu çalışmalar başladı ve bugün nihayete ermiş olması tabii oldukça olumlu bir gelişme. Bir son bir husus olarak söyleyeyim. Diğer bütün yönetmeliklerde de hemen hemen yaptığımız gibi yönetmelikler hemen yürürlüğe girmeyecek. Bunlar çünkü yeni yönetmelikler ve yeni yöntemleri içeriyor. Özellikle eğitim çalışmalarına ve oryantasyon çalışmalarına olanak sağlamak bakımından bir yıllık bir geçiş süresi olacak. Yani yayını tarihinden itibaren bir yıl sonra, demek ki 6 Ekim 2021'de resmen yürürlüğe girecekler. Ertelenmezse. Evet, söyleyeyim. Türkiye'de bu konuda uygulamalar. Ama şunu da söyleyeyim, kusura bakmayın. Karayolları Genel Müdürlüğü son zamanlarda yaptığı ihalelerde bunların kullanılmasını öngörüyor. Yani bu bir yıl sonra yürürlüğe girmesi resmi olarak daha önce kullanılmasına engel değil. Hatta dediğim gibi karayolları son zamanlarda benim duyduğum kadarıyla ilgili arkadaşlardan son zamanlarda yaptığı birkaç önemli köprü projesi ihalesinde yeni yönetmeliğin kullanılmasını öngörmüş. Hemen bir şey sormak istiyorum hocam. Bu kent içi köprüler de Ulaştırma Bakanlığı'nın yetkisinde midir, yoksa belediyeler konuda? Onlar belediyelerin yetkisinde ama tabii bu yönetmelik onları da kapsıyor. Bağlıyor. Yani sadece Ulaştırma Bakanlığı'nın gerçekleştireceği yapılarla ilgili değil bu. Türkiye'deki bütün köprüleri. Bu sorunuz önemli bir soru. Çünkü eskiden yani belediyeler, eskiden dediğim yani 30-40 yıl önce ve daha gerisinde belediyeler bu işlerle uğraşmazlardı. Belediyelerin şehir içi köprülerinde karayolları yapardı o zaman. Şimdi durum son zamanlarda değişti artık. Belediyeler kendi yatırımlarını yapıyorlar. Yani kendi köprülerini yapıyorlar. İşte karayolları pek şehrin içine girmek istemiyor. Yani şehrin en fazla çevresinde bir yerde sınırlıyor kendi maliyetlerini. Çevre yolları vesaire herhalde. Evet, evet. Dolayısıyla bu yönetmelikler gayet tabii belediyeler tarafından da uygulanacak. Evet, o zaman ilk geleceğe ilişkin yapacağımız tespitlerden birisi Altın Saatler programları itibariyle, her ne kadar biz daha önce de bu konuda birkaç programda bahsetmiş olsak da bu süreci izleyeceğiz. Yani bir yıl içinde kesinleşmesi ve uygulamaya başlanmasıyla ilgili süreci izlemeye devam edeceğiz diyebiliriz, değil mi hocam? Evet, işte bu bir yıl içinde daha önce çeşitli vesilelerde biz ifade ettik bakanlık yetkililerini. Ben hatta eski bakanla da bizzat görüşmüştüm bu konuda. Bunların eğitim çalışmalarının yapılması lazım. Çünkü aksi takdirde yani nispeten yeni yöntemler, alışılmadık bazı yeni yöntemler de olduğu için bunların eğitimi şart. Biz bunu bina deprem yönetmeliğinde yaptık. 2018-2019'da. Evet. Şimdi bunlar için de tekrarlamak lazım. Zaten bu bir yıllık geçiş süresinin en önemli amaçlarından biri budur. Evet. Mühendis hocam eğitiminden burada bahsediyoruz değil mi hocam? Evet efendim. Mühendislerin eğitiminden. Evet. Hocam burada başlangıçta 7 tanesinden söz etmiştiniz. Bu 5'i, diğer ikisi konusunda bilgi verebilirsiniz. Evet. Diğer ikisi biri elektrik ve iletişim altyapısı ile ilgili. Enerji Bakanlığı'na bağlı olan. Enerji Bakanlığı'na bağlı. Diğeri de boru hatları çok önemli bir şey. Yani bütün belediye borularından, en küçük çaplı borulardan en büyük çaplı petrol hatlarına kadar, doğal gaz hatlarına kadar boru hatlarının ve sıvı tankları iki kısımdan oluşuyor kendi içinde. Onların deprem hesabını içeren iki yönetmelik var. Bunlar Enerji Bakanlığı'nın kapsamı içinde olduğu için o bakanlık tarafından yakında yayınlanacağı ifade edildi. Dün aldığımız haberlere göre herhalde bugünlerde yayınlanır. Evet, burada tabii hemen akla bir soru geliyor hocam. Şimdi tabii ki birçok kentimizde hatta ilçelerin bazılarında çok ciddi doğalgaz altyapısı var. Bu altyapılar konusunda herhangi bir tespit var mı? Yani mevcutlar konusunda bir tespit ve iyileştirmeyi de kapsıyor mu? Şimdi şöyle, yani tabii bu yönetmelikler hem yeni yapılacak yapıları hem de mevcut yapıların değerlendirilmesini ve güçlendirilmesini gerekiyorsa içeriyor. Evet. Yani mesela köprü yönetmeliği mevcut köprülerin nasıl değerlendirileceğiyle ilgili, deprem performanslarının değerlendirilmesiyle ilgili bir bölüme de sahip. Diğerleri de öyle. Tabii güçlendirme çok biraz geniş bir konudur. Onunla da ilgili özet de olsa, kısa da olsa bazı kısımları var. Yani sonuç olarak dediğiniz hocam, doğru. Bu mevcut yapıları da kapsayacak tabii. Ama tabii bu konu önemli bir konu. Öyle anlaşılıyor ki esasında yani eğer mevcut yapıların değerlendirilmesi ve de güçlendirilmesi konusunda da kapsıyorsa, biliyorsunuz Türkiye'de demiryolu altyapısı nedeniyle tren kazalarının sık sık yaşandığı, işte biraz önce Gürhan'ın da söylediği gibi şehirlerdeki yeraltı hatlarındaki sorunlar nedeniyle, altyapı nedeniyle ortaya sürekli sorunlar çıktığı göz önüne tutulursa, o zaman çok büyük bir iş var. Evet, çok büyük bir var. Çünkü yani bu konu yani bu altyapı konusu binalardan farklı bir anlamda. Çünkü binalar için iyi kötü bizim ta 1940'lardan beri deprem yönetmeliklerimiz vardı yani. Yani bir şekilde bir devamlılığı var bu iş. Ama bu tür yapılar için milli anlamda, yani yerli ve milli diyelim, yönetmeliklerimiz yoktu. Yani bunlar hep yabancı yönetmeliklerden işte bilgi devşirilerek uygulanan şeyler. Yani yahut da işte... Yeni bir alan yani hocam. Yeni bir alan. Türkiye için ilk defa yani Türkiye'de hazırlanan yönetmelikler bunlar. Mesela şimdi karayolu köprüleri için Amerikan köprü şartnamesi, köprü teşkilatının, Ashton'un yönetmelikleri kullanılırdı bugüne kadar. Onlarda tabii Türkiye ile ilgili bazı uyumsuzluklar da vardı. Yani işte onlar adapte edilmeye çalışıyordu vesaire. Ama şimdi burada tabii işte yeni deprem tehlike haritamız da uyumlu ve Türkiye'deki pratikle uygulu. Türkiye'de çünkü onun da deprem yönetmeliğini hazırlarken dikkate aldık. Bir de yani Türkiye'de yaygın olarak kullanılan sistemler var. Yani mesela bu prekast kirişli köprüler Türkiye'de çok yaygın olarak kullanıldı. Evet. Bunların dikkat edilmesi gereken deprem davranışı bakımından bazı özellikleri var. Bunlara pek dikkat edilmiyordu yani. Şimdi bu yeni yönetmelik o konuda biraz daha titiz davranıyor haklı olarak. Evet. Mesela bu da yerel şeyin özelliklerin önemli olduğunu gösteren bir örnek. Buradan 21. yıla gelirsek, mesela bütün bu yönetmelikler ihtiyaca binaen çıkarılıyor da nasıl uygulanıyor, nasıl takip ediliyor, herhalde onu da konuşacağız biraz. Evet. Evet. Tabii bu da şey. Evet. Biraz uzattık galiba ama son bir bilgi daha vereyim. Çok kısa bir bilgi. Lütfen. Binalar için öngörülen bir sistemimiz vardı. Bir yeni bir tasarım gözetimi ve kontrolü sistemi diye, biliyorsunuz bu 2019'dan itibaren de Türkiye'de özellikle yüksek binalar ve yalıtımlı binalar için uygulanmaya başlandı. Evet. Bir nevi peer review sistemi. Şimdi aynı konsepti bütün bu yönetmeliklerde de uygulayacağız. Ama tabii bunların uygulamasını bina yönetmeliğinde de öyle olmuştu. Hangi alanlarda, yani spesifik alanlar bunlar, tümüyle değil ama özellikle ileri yöntemlerin, sofistike yöntemlerin kullanıldığı alanlarda özel tasarım gözetimi ve kontrolü hizmeti alınması zorunluluğu getiriyor yönetmelik, ama bunun nasıl düzenleneceği konusunu bakanlıklara bırakıyor. Bina deprem yönetmeliğinde de bunu Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na bırakmıştık. Daha sonra işte bakanlık bir tebliğ yayınladı 2019'un başında. Bir komisyon kuruldu, 5 kişilik. İşte ben de o komisyonun içindeyim, şu anda başkanıyım. O devam ediyor o sistem. Şimdi burada da bu işte mesela ulaştırma yapıları için bu sözünü ettiğim 5 yönetmelik için Tabii ayrı ayrı muhtemelen, bunlar ayrı ayrı konular çünkü, ayrı ayrı komisyonlar kurulması gerekecek Ulaştırma Bakanlığı tarafından ve işte bir yönetmelik veya bir tebliğ yayınlanarak, birer yönetmelik veya tebliğ yayınlanarak bunların uygulaması sağlanmış olacak. İşte bu bir yıllık geçiş süresi içinde bunların da yapılması gerekiyor tabii. Bu oluşumların sağlanması gerekiyor. Evet, evet. Hiç uzatmadınız hocam. Çünkü önümüzdeki döneme ilişkin olarak sadece binalarla ilgili değil, bu tür altyapı tesisleriyle ilgili olarak da o Argun'un da hatırlattığı üzere uygulamayı ve eskilerin iyileştirilmesini sıkıca takip etmek evet. zorundayız herhalde. Hele ki şeyi de düşününce, evet. şimdi Türkiye'den geçen bayağı ciddi uzunlukta boru hatları var. Petrol boru hatları ve doğalgaz boru hatları var. Bunların güvenliğini de sağlamak herhalde. Bu bir yeni soru geldi. Bu yeni boru hatları, pardon araya gireceğim. Bu tabii. yeni yapılan boru hatları aslında mühendislik hizmeti gördü. Yani bunlarda özel olarak bu deprem etkisi dikkate alındı. Evet. Hani burada önemli olan eski yapılar daha ziyade. Pardon evet. sözünüzü kestim. Ben de bu Karadeniz'den gelen boru hattı mesela hangi yönetmeliğe göre yapıldı diye soracaktım hocam. Vallahi bilmiyorum. Ayrıntısını bilmiyorum. Uluslararası yönetmelikler var bu konularda. Var değil mi? Onlar evet. tabii var. Gayet tabii. Onlar uygulanmıştır. Ama tabii deprem işi biraz da yerel. İşte yerel depremselliği de ilgilendirdiği için. Evet. O konu biraz uzmanlık işi. Ama benim bildiğim kadarıyla tabii bunlar çok stratejik projeler. Bu projelerde bu konunun uzmanı olan Türkiye'deki insanlar bir şekilde görev alıyorlar. Aldılar da yani daha önceki uygulamalarda. Evet. Hemen ben arkadaşlara sormak istiyorum. Altın saatlerin önümüzdeki döneme ilişkin izlemesi gereken çalışmalar, projeler, uygulamalar, faaliyetler konusunda Nuray Hoca'nın belirttiklerinin dışında başka neler yapmalıyız arkadaşlar? Bu genel binalar için de mi soruyorsun? Hepsi için ve Altın Saatler programının önümüzdeki dönem nasıl hareket etmesi gerekir, nelere ağırlık vermesi gerekir sorusunu yöneltmek istiyorum. Derseniz 21 yılda nereden nereye geldiği şöyle bir toparlasak. Evet. Çok iyi olur. Evet. Yani evet. bir yerden başlandı tabii. Şimdi, ama ne kadar ilerledik, nerelerde ilerledik, nerelerde ilerleyemedik. Evet, şimdi bugün yaptığımız program 1069. programımız. Yani 1069 haftadır yayındayız ve bu haftaların çok az bir kısmında, yani ortalama yılda 2 veya 3 program eski programları yayınlayarak geçirdik. Evet. Onun dışında hepsi gene ağırlıklı olarak konuk aldığımız programlar oldu. Ve bu programlarda işte hatırlayacağımız üzere afete karşı alınacak önlemler, afet tehlikesiyle ilgili programlar. Ama herhalde şunu belirtmek gerekir, seçilmiş uzman konuklarla yaptığımız programlar oldu. Ve bu anlamda da bugüne kadar gerçekleştirdiğimiz programlar fazla tartışmaya da neden olmadı. Konuşmacıları hep uzmanlar olduğu için. Ben burada ilk günlere dönüp, yani bu program nasıl ortaya çıktı onu bir kısaca özetlemek istiyorum. Bazı programlarda bu özeti yaptık ama yeniden dinleyicilerimize hatırlatmakta fayda var. 17 Ağustos 1999'da karşılaştığımız büyük depremin hemen arkasından hatırlanacağı üzere Açık Radyo'da Açık Radyo Deprem İletişim Merkezi'ni kurduk ve bu 60 gün boyunca yayında kaldı. Yani daha doğrusu Açık Radyo'nun yayınlarını esas olarak belirleyen bir çalışma grubu oldu. Ve yeni bir İstanbul ağırlıklı Marmara depremine karşı neler yapılması sorusundan hareketle de bir deprem çalışma grubu oluşturduk. Bu grubun üyeleri konusunda da kısa bir açıklama yapmama izin verin lütfen. Çünkü Altın Saatler programını belirleyen ekip özellikle şimdi sıralayacağım isimlerdir. Kaybettiğimiz merhum Profesör Doktor Aykut Barka, Tınas Titiz, Beyaz Nokta Vakfı Başkanı, jeolog Esen Arpat, gazeteci Cumhuriyet Bilim Teknik Dergisi editörü o zaman Orhan Bursalı, mimar Ayşe Akyıl, mimar Cemal Mutlu, Sinan Okay bir finansmancı arkadaşımızdır. Olağanüstü Durumlar Koordinasyon Ekibi ODOKE grubunun yöneticisi idi. Aziz Şosa, çok yakından dinleyicilerimiz tanıyorlardır. Çok program yaptık kendisiyle. Telsiz ve Radyo Amatörleri Cemiyeti Başkanı. Şimdi artık o Türkiye Radyo Amatörleri Cemiyeti haline geldi. Bir de ben Gürhan Ertür. İşte hem aradım hem deprem çalışma grubu koordinatörlüğünü üstlendim. Bu Açık Radyo yayınlarının normalleştirilmeye başladığımız dönemdeki toplantılardan birinde merhum Aykut Barka hocamız çok net bir şey söyledi. Eğer dedi bu çalışmayı haftalık bir programla devam ettirmezseniz şimdiye kadar edindiğiniz bütün bilgi birikimini de ve dinleyicileri de terk etmiş olursunuz dedi. Bu netlikte bir konuşma yaptı ve Altın Saatler programının başlamasının nedeni de değerli hocamız aramızdan ayrılan Aykut Barka'dır. Bilmiyorum, bu kısa açıklamada yeterli olacaktır herhalde. Altın Saatler nereden başladı konusunda. Evet, bu konuda Aykut Barka'nın vasiyeti diyebiliriz değil mi program için? Evet. Tabii. Evet, başından beri. 21 yıl birkaç jenerasyon geçirmiş gibiyiz ya program içerisinde. Her ne kadar biz sonradan dahil olduysak da senin açısından Gürhan, bir ikinci jenerasyona götürüyorsun galiba dinleyici kitlesi olarak. O yüzden bazı şeylerin tekrar edilmesinde de yarar var diye düşünüyorum ben. Geçmişi de hatırlatmakta da yarar var. Biz bu programda tabii iki açıdan afet yayıncılığına bakıyoruz. Bir tanesi bir risk iletişimi. Ağırlık vermek istediğimiz zaten o. Mevcut riskler, mevcut risklerin azaltılması, ortadan kaldırılması mümkünse yahut da kaldıramıyorsak da bunlara karşı nasıl hazırlıklı olacağımız konusunda kamuoyunu aydınlatmak. Bir de kriz iletişimi ki bu konuda Türkiye'de gerçekten bir sorun olduğunu hep kendi aramızda da konuşuyoruz. Hatta hatırlatırım, Mart ayında eğer bu koronavirüs olayı gündeme gelmeseydi belki de Mayıs ayında bir sempozyum düzenleyip afet yayıncılığı üzerine bir tartışma açmak, bu konuda Türkiye'deki genel durumu değerlendirmek ve ileriye dönük bir takım önerilerin ortaya çıkmasını sağlamak istiyorduk. Orada kriz iletişimi de ister istemez tabii gündemimizde oluyor. O şekilde de olmaya devam edecek diye düşünüyorum ben. Çünkü afetler oluyor, hem de çok sık oluyor, hem nitelik değiştirerek oluyor. Bu anlamda Açık Radyo bugüne kadar yaptığı gibi ve senin de söylediğin gibi işte bu konularına göre bir ihtisas sahibi, bilgi sahibi insanları dinleyicilerle bir araya getirip halkın aydınlanması ve bilinçlenmesi konusunda elinden gelen çabayı göstermeye devam edecek. Hani gönül ister ki risk iletişimi dediğimiz kısmı daha fazla yapalım. Ama tabii ki Türkiye bu, dünyada da aynı şekilde çok afetlerde oluyor. bütün bu iletişimi etik ilkeler, insani hukuk ilkeleri çerçevesinde devam ettireceğiz. Bu şekilde hani önümüzü bu temel ilkeler üzerinden planlamak gerekiyor diye düşünüyorum. Bilmiyorum siz katılır mısınız? Evet, bir küçük ara verelim mi? İkinci bölümde bu soruna cevap verelim. Evet. Evet. Şimdi bir müzik parçası dinleyeceğiz. Ondan sonra programımızın ikinci bölümüyle devam edeceğiz efendim. Açık Radyo'dasınız. 94.9'da Altın Saatler programının ikinci bölümündeyiz. Efendim bugün programımızda Mehmet Nuray Aydınoğlu hocam, Elvan Cantekin, Argun Yum ve ben Gürhan Ertürk bulunuyoruz. Bugün konuğumuz yok. Çünkü Altın Saatler programının 21. yılıyla ilgili bir program yapmaya karar verdik. İlk programımızı 10 Ekim 1999 tarihinde gerçekleştirmiştik. Evet, birinci bölümün sonunda Elvan görüşlerini açıkladı ve bir soru sordu. Bu sorunun cevabı evet, gerçekten önümüzdeki dönemde risk konusunun ve bu konuda yürütülmekte olan çalışmaların özellikle de İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından planlanan çalışmaları izlemenin son derece önemli olduğunu kayda geçebiliriz. Ve bununla ilgili yapacağımız programların başarılı olmasını da diliyoruz. Çünkü evet bir çalışma başlatıldı, bir takım planlamalar yapıldı. Hatta bir pilot projede gerçekleştirildi. 300'e yakın bina hedeflenmişti. Bunun 200 küsur binada ilk çalışmaları yapıldı. Buna ilişkinde önümüzdeki dönemde devam edecek olan çalışmaları da yakından izlemeye gayret edeceğiz. Senin notların var Argun. Onları da aktarabilir misin lütfen? Hızlıca geçeyim. Şimdi 21 yılda nereden nereye geldiği düşünmeye çalıştım. Bir kere önce bir yapı denetim yönetmeliği çıktı. Ondan sonra bu çalışıyor mu, çalışmıyor mu, güven veriyor mu, vermiyor mu halen soru işaretidir bir. Ondan sonra kentsel dönüşüm kanunu çıktı 2012'de. Bunun başarısı çok şüpheli. Çünkü işin içinde ne kentsel planlama bölümü ne finansman sorunu bölümü çözülmüş gibi durmuyor açıkçası. İşte halkın bu planlama faaliyetlerindeki katılımı meselesi büyük bir soru işareti olarak duruyor. Herhangi bir katılım prosedürü yok orta yerde. Yani işte biz bu bölgeyi yeniden planladık, şöyle yapacağız, buyurun görüşlerinizi söyleyin diyen olmuyor. Sigorta sistemi, bankaların rolü, görevi konusunda pek bir adım atılamadı. Deprem yönetmeliği 2019'da yayınlandı. 2019'dan önceki uygulamaların güven verip vermediği de soru işareti. Aramızda da konuştuk programlarda bunu. Projecilerin denetlenmesi, yetkin projecilik konusu, peer review yetkin konusu, mühendislik hizmetlerinin kalitesi ve denetimi, belediyelere düşen görevler ve bu görevlerin hakkını verip veremeyecekleri, verip verebildikleri soru işaretleri olarak soruyor. Bunları tabii biz de uzun süre faylar ve zemin konusunda Altakya ve Erkürak konuştuk. Şimdi artık bundan çıkalım da ortada bir gerçek var. Başımıza yıkılacak binalar gerçeği var. Bunun üzerinde duralım diye değerlendirdik ve o tarafa doğru ağırlık verdik. Söyleyeceklerim bunlar. Evet. Çok haklısın. Yani bizim de mesela geçen sene 20. yıl, depremin 20. yılı nedeniyle yapmış olduğumuz bir hazırlık vardı ve bunu da programlarımızda açıkladık, ifade ettik. Neler yapıldı diye bakınca senin de söylediğin gibi çok az sayıda. Yani işin bilimsel tarafında işte yönetmeliklerin hazırlanması, deprem yönetmeliklerinin yenilenmesi, deprem tehlike haritalarının yenilenmesi, İstanbul Proje Koordinasyon Birimi ve İstanbul Sismik Riskin Azaltılması ve Acil Durum Hazırlık Projesi, İSMEP diye özetlediğimiz, İstanbul ve çevresindeki köprü ve viyadüklerin güçlendirilmesi, DASK'ın kuruluşu, hatta ve hatta AFAD'ın kuruluşu, yani kuruluş yapısı biraz garip olsa da, çok sayıda sorumluluğu yüklenmiş olsa da AFAD'ın kuruluşunun da olumlu olduğunu ifade etmiştik. Senin belirttiklerini bir anlamda tekrarladım ama neler yapılmadı, neler yanlış yapıldı diye baktığımız zaman yine belirttiğin etkin bir yapı denetim sistemi oluşturulamadı, oluşturulmadı hatta. Kentsel dönüşüm bence tam bir fiyasko oldu. Çok sayıda çalışma, rapor rafa kaldırıldı. İstanbul için deprem master planı, Ulusal Deprem Konseyi raporları, Deprem Şurası kararları, Ulusal Deprem Stratejisi ve Eylem Planı, bunun bir kısmı uygulanıyor gerçi, ve 10. Kalkınma Planı Özel İhtisas Komisyonu raporu. Bunların detaylarını da geçen yıl vermiştik. Merkezi ve yerel yönetimler düzeyinde koordineli bir deprem stratejisi hayata geçirilemedi. İstanbul'da bunun acısını hala yaşıyoruz ve büyük tehlike altındaki İstanbul'da yeni belediye yönetimi olası büyük depremle ilgili pozisyonunu açıkladı. Bir takım çalışmaları yürütüyor. Bunu da hem merkezi hükümetin desteklemesi hem sivil toplumun, İstanbulluların desteklemesinin son derece önemli olduğunu belirtmiştik. Geldiğimiz noktada aslında bütün bunlar önümüzdeki dönemde gerçekleştireceğimiz programların da başlıklarını oluşturuyor diye düşünüyorum. Evet. Ortalarda da bir finansal destek sistemi de yok. Müteahhitlerin eline bırakılmış bir kentsel dönüşümden bahsediyoruz. Onun da nereye vardığını işte sen özetledin. Hakikaten başarılı değil. İşte bir fikir tepesi 5-10 senedir duruyor. 8 senedir, 6 senedir duruyor. Yani sonra büyük şeylerle başlamıştı. Evet, iddialarla. İddialarla başlamıştı ama maalesef. Şu anda esas sorun bence bizim de üzerinde durmamız gereken önümüzdeki dönemdeki konu bu kentsel dönüşümün hala bina yenileme şeklinde ele alınması. Evet, evet. Yani bugünkü uygulamada da esas eleştirmek belki ne kadar doğru tartışılır ama işte binaların durumu falan diye başlıyoruz hemen. Ama öbür taraftan yani arazi kullanım açısından olsun, kent tasarımı açısından olsun ortada afet yönetimini doğrudan etkileyecek bir takım başka sorunlar da var. Yani binalar tamam tehlikeli yıkılacak ya da işte can kayıplarına neden olacak ama öbür taraftan afet sadece can kaybı da değil. Afetin beraberinde getirdiği çok daha başka sorunlar da var. Yani işte ekonominin durması, sosyal hayatın durması, tamam ölenler için çok üzülecek. Çok en büyük şeylerden bir tanesi, hani birinci öncelikleri olan bir şeylerden bir tanesi ama onun da ötesinde afetin genel tanımı içerisinde sosyal hayatın bir şekilde sekteye uğraması, ekonominin çok büyük zararlar görmesi, bütün bunlar bu bölgenin, kentin afete ne kadar dirençli olduğuna bağlı bir şey. Sadece binalar değil, kenti de o şekilde değiştirmek lazım, o şekilde hazırlamak lazım. Birazcık belki de bunun üzerinde Murat Balamir Hoca'nın kulakları çınlasın. Yani biraz bunun üzerinde de durmakta yarar var önümüzdeki dönemde diye düşünüyorum. Ne dersin? Evet, evet, ben katılıyorum Elvan'ın görüşlerine. Bu konu pek üstünde durulmuyor. Halbuki özellikle İstanbul bağlamında veya büyük kent depremleri bağlamında bu konu en az binaların dayanıklılıkları kadar önemli bir konu. Ve mutlaka bunu daha sistematik bir biçimde gündeme getirmek gerekli diye düşünüyorum. Bize de bu konuda programımıza önümüzdeki dönemde önemli görevler düştüğü muhakkak. Ben bir ufak konuda da belirtmek istiyorum. Bu bizim ihmal ettiğimiz konulardan biri. Şimdi biz binaların dayanıklılığından, işte depreme karşı dayanıklı olup olmadığından bahsediyoruz devamlı. Bu gerçekten bir sorun. Çünkü İstanbul'un çok kötü gelişmiş bir yapılaşması var. Çok sayıda zayıf binamız var maalesef. Ve bu bizim için çok büyük bir risk oluşturuyor. Ama risk sadece yapısal sistemde de değil. Şimdi bir de yapısal olmayan elemanlar var. Yani bunu biz şimdi 2019 yönetmeliği biraz bu konuya eski versiyonlarına göre daha fazla eğiliyor ama yapısal olmayan elemanlar bunlar nedir? Yani mimari elemanlar, işte cephe elemanlarından tutun oturduğunuz evin içindeki mimari elemanlar, duvarlar, kaplamalar vesaire, mekanik ve elektrik tesisat, havalandırma tesisatları, şimdi bunlar giderek yeni inşaatlarda bunlar daha sofistike hale geliyor. Bir yani internet erişimi için yapılan tesisatın bile ne kadar önemli olduğunu düşünüyoruz değil mi? Artık bunlar eskiden hayatımızda yoktu. Eskiden bu yapısal olmayan elemanlara çok fazla önem vermiyorduk. Çünkü Türkiye o kadar gelişmiş bir ülke değildi. Yani 30-40 yıl, 50 yıl öncesinden bahsediyorum. Hiç hemen hemen dikkat etmediğimiz konulardı. Halbuki bugün bir depremin yaratacağı maddi kayıpların içinde bu yapısal olmayan elemanların katkısı, yapısal elemanların katkısı en az o kadar, hatta daha fazla olabilir yerine göre. Gelişmiş ülkelerde, mesela Amerika Birleşik Devletleri'nde bu konu birinci planda ele alınıyor. Yani çünkü bu aynı zamanda fonksiyonla da ilgili. Yani mesela bir binanın su tesisatı, temiz su tesisatının sağlam olması lazım. Yani depremden sonra, ufak bir depremden sonra o sistem çalışmayacaksa olmaz tabii. Ama biz bunları bir şekilde hesaplamıyoruz. Bu konuda yönetmeliklerimiz de yetersiz. Artı bırakın yönetmeliği, yani hiç önemsemediğimiz bir konu ve mühendislerimiz, mimarlarımız bu konuda çok bilgisiz, hazırlıksız. Bu konunun da tabii kolay bir konu değil, yani çok ihmal edildiği için, ama başlaması lazım ve bu konunun üzerinde bizim de program olarak sanıyorum önümüzdeki dönemde biraz daha durmamızda fayda olacaktır. Evet, bir de benim de belirtmek istediğim, şimdi gene deprem ve afetlerle ilgili olarak İstanbul ve Türkiye'deki bazı üniversitelerde bir takım projeler yürüyor. Biz aslında bunların bir kısmından bahsettik ama tamamını kapsama konusunda bir bilgi eksikliğimiz var. Yani bu verilerin hepsine ulaşamıyoruz. Bu önümüzdeki dönemde belki de dinleyicilerimizden talep etmemiz gereken en önemli konulardan birisi de bu. Yani haberdar oldukları, bilgi aldıkları, kendilerinin bizzatihi ilgilendikleri ve hatta Altın Saatler programları içinde ele alınması gerekenlere ilişkin düşüncelerini bize ilettikleri takdirde çok faydalı bir karşılıklı iletişimi gerçekleştirmiş oluruz diye düşünüyorum. Biz çeşitli kaynaklardan bu verilere ulaşmaya çalışıyoruz ama hepsine de yetemiyoruz açıkçası. 4 kişi olmamıza, hatta dıştan bazı destekler almamıza rağmen, başta Aziz Şasa arkadaşımız olmak üzere, böyle bir katkısı olursa dinleyicilerimizin, sanıyorum önümüzdeki dönemde beklentileri de karşılayabilecek ölçüde ve kalitede programları gerçekleştirmemiz mümkün olur diye düşünüyorum. Evet, bir de tabii ki eğitimler, afet eğitimleri konusunda belki Elvan'ın da bize biraz bilgi vermesi ve önerilerde bulunması mümkün olabilir. Çünkü kendisinin oldukça yakından ilgili olduğu bir konu. Değil mi Elvan? Ne dersin? Evet. Afet eğitimi konusunda esasında... Biraz yani, yüksek sesle lütfen. Demin hoparlör şeyde mikrofondan bir takım problemler oluşmuştu da o yüzden. Evet. Çalışıyorum mikrofonu ağzımdan. Afet eğitimi konusunda esasında tabii bu COVID-19 öncesi ve sonrası diye biraz değerlendirmek lazım herhalde. Ya bir de o var değil mi? Evet, gündemi o kadar meşgul ettik. COVID-19 diğer bizim hani geleneksel diye tanımlayabileceğim afet eğitimi çalışmaları. Gerek işte şeyde halkın düzeyinde gerekse yöneticilere yönelik yaptığı gerekse de akademik çalışmalar. Bunlar birazcık geri planda kaldı gibi gözüküyor. Ama işte yıllar geçiyor. Bu konudaki çabaların esasında azalarak değil artarak devam etmesi lazım. Ulaşılan insan sayısı rakamlar oldukça etkileyici fakat hakikaten bir davranış değişikliğine neden oldu mu ve bu konuda bir hani farkındalıkta bir artış oldu mu bunu değerlendirmekte hala bir soru işareti. Gözlemlediğim evet afet eğitimleri bir şekilde değişik kurumlar tarafından devam ediyor. Ağırlıklı olarak AFAD bu işi yüklenmiş gözüküyor ama hala bir doğru şey hani sistematik bir eğitim altyapısı oluşmuş değil. Bunu kullara bir türlü getiremedik. Yani bir sürü orada da esasında boşluk var. Bizim programda yapacağımız herhalde bu konudaki çabaları sonuna kadar desteklemek ve de bunun bir sistematik eğitim haline dönüşmesini değişik şeylerde, seviyelerde ilkokuldan başlayarak belki sağlanması için bir baskı oluşturmak önemli. Ama Can da dediğim gibi COVID-19 bütün gündemi bir şekilde gal ediyor. Evet aslında önemli bir yere de getirdin. Çünkü bizim önümüzdeki dönemde sağlık sorunlarına ilişkin artık afet düzeyine ulaşmış olan sağlık sorunlarına ilişkin programlarımıza da devam etmemiz gerekiyor. Evet, yani bugüne kadar biz programlarda genellikle işte deprem, sel, yangın falan gibi hani daha kısa süreli afetde gerçekleşen, tabii ki etkileri çok uzun süre devam ediyor ama o tür afetlerden şey yaptık, yoğunlaştık, o konulara yoğunlaştık. Orada risk azaltılması ve de işte onların müdahale ve benzeri konuları konuştuk. Ama bu COVID-19'la başlayan bir yeni bir şey var. Afet. Bir afet tecrübesi var. Bu tecrübenin esasında hani COVID-19'la sınırlı kalmayacağı konusunda da bir takım öngörüler var. Bence şu ana kadar çok boş kalmış bir konu ve belki de bununla ilgili olarak risk azaltma ve işte müdahale konularında daha fazla tür afetlere de risk azalttığı müdahale konularında belki de daha fazla şey yaparız. Yayınlara da yer veririz diye düşünüyorum. Evet. Son 4 dakikamızda toparlama yapalım. Hocam sizin eklemek istedikleriniz var mı acaba? Yok. Genellikle bunları konuştuk. Tekrar Erman Bey'in biraz önce belirttiği, yani daha önceki bu son konuşmasından önceki bu ekonomik ve toplumsal etkileri afetlerin konusunda, bunlar konusunda Türk toplum çok hazırlıksız. Yani biz genellikle ay deprem olacak mı, binalarımız ne olacak vesaire, bunları konuşuyoruz ama bunlar kolay çözülecek konular da değil ve çok büyük çaplı konular. Ama daha pratik olarak bizim depreme toplum olarak daha iyi hazırlanmamız, yani deprem zararlarını azaltmak için toplumsal, ekonomik tarafına da önem vererek bu konuda daha çok çalışmamız lazım. Bu bizim çok büyük eksiğimiz. Hep deprem ne zaman olacak, acaba orada olur mu, bu fay kırılır mı vesaire deyip bütün dikkatimizi aşırı bir biçimde o alanlara yöneltiyoruz toplum olarak. Bir yere varamıyoruz. Yani sonuçta kimse de bir tatmin de olmuyor. Böyle havada kalıyor konu. Ama bu bir gerçek. Bu gerçeği tabii, yani işin psikolojik tarafı da var. Artık bu gerçeği kabul edelim de bu gerçekten en az zararlı nasıl şey yapacağız? Ekonomik tarafı bu işin çok önemli. Elvan Bey'in açıkça belirttiği gibi. Yani o taraf konusunda zaten araştırmalar da çok sınırlı, çok az. Biz de herhalde programlarımızda bir şekilde bu konuya ağırlık vermemiz gerektiğini tekrar ederek söylüyorum. Evet. Argun, senin eklemek istediğin var mı? Benim kafama takılan şu, yani bu mevzularda, afet konusunda merkezi yönetimle yerel yönetim arasındaki denge nasıl bulunmalı? Yani evet. Yerel yönetimlerin örgütlenmeleri, olaya yakın olmaları, halkla temas halinde olmaları nasıl değerlendirilebilir, nasıl destek alınabilir? Bu konular galiba henüz tam çözülmüş falan gibi değil, ortada duruyor. Buna kafam takılıyor. Bunu söyleyebilirim. Evet. Benim de ekleyeceğim bir konu var. O da özellikle bu pandemi döneminde sivil toplum örgütlerinin kendi aralarında linkler oluşturmaları önemli bir gelişme diye düşünüyorum. Ve biz programlarımızda buna pek yer vermedik. Önümüzdeki dönemdeki gerçekleştireceğimiz programlarda bunu da ele almamızda fayda var. Çünkü bu işte şu anda çevre hareketlerinin ortak hareket etmesi önemli bir örnek. Pandemiye karşı sivil toplum örgütlerinin birbirleriyle tecrübelerini paylaşmaları önemli bir örnek. Keza Kanal İstanbul konusunda yürütülmekte olan çalışmaların yeniden canlandığını görüyorum. O da önemli bir örnek. Önümüzdeki dönem programlarının bir kısmında sivil topluma da yer vermenin çok yararlı olacağı kanısındayım. Evet, yani programımızın süresini tamamladık. Burada son verelim programımıza. Yani 21 yıla baktığımız zaman açık radyo programları evet devam etti, 1069 program yaptık ama sorunun çözümü konusunda birçok açıdan neredeyse ilk gündeyiz. Bunu da sık sık tekrar ediyoruz. Bunu yani moral bozmak anlamında değil ama artık hayata geçirilecek olan çalışmalar, projeler ve uygulamaların mutlaka ama mutlaka bir an önce devreye girmesi gerektiğini düşünüyoruz. Evet, burada programımıza son verelim ve Açık Radyo Altın Saatler programının bir sonraki hafta yenisinde buluşmak üzere diyelim. Pekala, hoşça kalın diyelim. Evet, hoşça kalın efendim. Hayatta kalmak için Altın Saatler. Hazırlayıp sunanlar Nuray Aydınoğlu, Elvan Cantekin, Argun Yum ve Gürhan Ertürk.